palce masz na dłoni. Znowu chcesz uwierzyć, chcesz to przeżyć, musisz się otworzyć, sprawdzić na sobie, za ciebie się nie dowie chyba nikt. Patrzysz na mnie, a ja nie wiem, czemu miałbym wiedzieć za ciebie. Nie, nie, nie, ja nie wiem za ciebie. Nie dowie się nikt. Nie, nie, nie, ja nie wiem za ciebie. Skupiam się na hejcie, który betonuje serce, choćby się do najbliższego. Nie krępluję sobie ust, nie poświęcam siebie już i nie robię sobie krzywdy listą oczekiwań innych, choćby znali mnie od dziecka. Ja płynę, nie zatrzymuj mnie, nie zatrzymuj siebie. Ja płynę, miłość zawołała mnie, możesz też ją czuć, a teraz tu. I mówię to, co chcę, nie ma w tym nic złego, nie musisz bać się tego, choć znasz mnie milczącego. Błądziłem jak we mgle i wybierałem źle, miłość o tym wie, że szukałem tylko jej i tylko ją wybieram teraz. Ja płynę, nie zatrzymuj mnie, nie zatrzymuj siebie. Ja płynę, wolność zawołała mnie, możesz też ją mieć, jeśli tylko chcesz, jeśli tylko chcesz, możesz też ją mieć. jeśli tylko chcesz. Możesz też ją mieć. Miłość o tym wie. Miłość tego chce. Miłość leczy cię. Miłość leczy mnie. Boże, fale radości w mieście miłości. Boże, fale miłości na planecie wolności. Boże, fale wolności przestrzeni nieskończoności. Fali spontaniczności. Może uczuć zalało cię. To jesteśmy wyleczeni, Janek Pęczak, płynę. Tak słuchając tego utworu i za każdym razem myślę, że bo to twój kolega Mariusz jest, że nasłuchał się dość konkretnie Neila Younga. Tak, tak. No, Janek myślę, że jest osłuchany naprawdę z muzyką całego świata tak naprawdę i to w jego muzyce też słychać z drugiej strony, chociaż nie ma tu żadnych kopii, ale słychać bardzo, bardzo fajne, szerokie inspiracje. Tutaj solo, 10 lat też warto przypomnieć w grupie T-Love. A co on teraz robi? No właśnie śpiewał, że płynę i ja nie wiem, czy on płynie, czy też leci, ale jest w podróży do Liverpoolu, to wiemy. Akurat to dziś... Chyba bardziej leci, nie? Płynąć do Liverpoolu, no. Słuchaj, no Gombrowicz dopłynął do Argentyny, także to wszystko jest możliwe, naprawdę. Ludzie dużego formatu potrafią robić duże rzeczy. No właśnie, na przykład przed laty i wróćmy teraz do twoich zespołów, to ten pierwszy, tak można powiedzieć? Tak, tak, tak. To były te pierwsze nagrania i od razu się okazało, że mogłem je zrobić z Robertem Brylewskim, ze Stopą, tak jak już mówiłem, z Piotrkiem Szewczenką i z Jackiem Korzeniowskim. No i wyszło, jak wyszło teraz. Początek lat 90., a to ten utwór... Grany był. No, w wielu stacjach. Tutaj akurat muszę powiedzieć, że miałem powody do satysfakcji. Nie, ja w ogóle nie za bardzo spodziewałem się jakiegoś wielkiego odbioru tych nagrań, a potem no, okazało się, że właściwie wszyscy doceniają i grają i to było bardzo, bardzo fajne. Ale miałeś takie komunikaty, sytuacje jeszcze wtedy tak telefonów przecież komórkowych nie było. Ty! Grają cię w radiu! No więc właśnie. Była tak zwana podjarka. Nie powiemy w jakich, ale grali. Cienie marionety teraz w programie trzecim, 8 minut po pierwszej. Mariusz Nałęcz-Niniewski gościem do drugiej. To jest Nocna Trójka.

Nocna Polska w Trójce, również z Imbirem i z Cortezem. Tak też będzie na festiwalu Great September, który już dziś w Łodzi startuje, i w programie trzecim Great September w najbliższych dniach no mocno wypełni naszą antenę, na przykład pierwszą trójkę w piątek wieczorem. Listę właśnie z Łodzi poprowadzi Piotr Metz jutro, czyli wcześniej. Nawet nie jutro, tylko już dzisiaj, przecież to północ minęła. Zapraszamy do trójki od 16. Tymczasem zapraszamy do słuchania naszej audycji. Mariusz Nałęczny-Niniewski gościem. Jeszcze chciałeś nawiązać coś do Chocolate Spoon, prawda? To jak usłyszałem teraz imię i nazwisko Piotr Metz, to przypomniałem się, że Piotr Metz jest osobą, która kiedyś doceniła i Chocolate Spoon, i Marionety, i bardzo jestem mu za to wdzięczny, bo to było bardzo, bardzo fajne. Spędziłem kiedyś z nim fantastyczny wieczór z całą płytą Marionet. A jeśli chodzi o Chocolate Spoon, to zapomniałem powiedzieć, że graliśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej kiedyś w super koncert. Było bardzo fajnie. Dobrze, ale to była przeszłość dość odległa. Natomiast... No właśnie, ale to ja chcę nawiązać w jakiś sposób, dlatego że przypomniało mi się dokładnie teraz, że riff z tego utworu, który pojawi się za moment, wymyśliłem jeszcze w czasach, kiedy grałem w Chocolate Spoon, i nawet go już grałem na próbach i podobał się. I ja to zapamiętałem i potem no, zrobiłem to właśnie nagranie, które pojawi się za moment Rewolwera. A tytuł? Owego? To co masz. Proszę bardzo. To przeżyć nie poradzę nic. Jeśli mierzysz wysoko, lecz nie wierzysz, nie wydarzy się nic. To co masz, to w co wierzysz, gdy grasz, może dać ci w twarz. Nigdy nie wiesz, co da ci lektura. Wyniesie cię ponad szarość dnia. Jeśli grzeszysz, a w grzech już nie wierzysz, nie poradzę nic. Jeśli bredzisz, a w prawdę już nie wierzysz, nie wydarzy się nic. To co masz, to w co wierzysz, gdy grasz, może dać ci twarz. Nigdy nie wiesz, co da ci lektura. Wyniesie cię ponad szarość dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ach, jaki ja byłem młody, to właśnie można sobie powspominać. Chociażby to jest tak, że Kazik tutaj co chwilę śpiewał nie. Pseudonim tutaj gościa nie. Mariusz Nałęcz-Nieniewski, gościem programu trzeciego. Marionety, takie proste pytanie o tej porze, w zasadzie zasadne. Skąd nazwa marionety? Słuchaj, no od Mario, no. Tak naprawdę. Takie było pierwsze skojarzenie. I pamiętam, że zaskoczyło Roberta Brylewskiego, ale on też mnie zaskoczył, bo jak się pierwszy raz spotkaliśmy i posłuchał tych moich nagrań i powiedział: dobre, dobre, nagrywamy. To ja mówię: no to świetnie. A on mówi: to ja zagram na basie. A ja mówię: ale ty nie grasz na basie. On mówi, nie szkodzi. Zagram. Ale to zagram. A ponieważ już od lat byłem fanem Toma Waitsa, który ma taką metodę, że bardzo często zaprasza do studia muzyków, po czym mówi, ty kolego, to na czym grasz? On na pianie. A, to zagrasz na bębnach. W tym numerze. Także już pomyślałem, okej. No i dobre wyszło. Zresztą, jak ten Robert sobie plumkał na tym basie, będzie za chwilę można w tym utworze, czyli co to jest, posłuchać. Czyli tak pod hasłem, a jaki ja byłem młody, tak? No właśnie. No właśnie. Co to jest, marionety w programie trzecim? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nobody wanted, but everybody needed a solid figure for generations to come. I'm acting funny, acting like a grown-up, shaking hands. Important words make me a leader and they a solid figure. Transfers made to my Swiss account. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Just look how I build my truth. While my empire falls, it was meant to be. closer to you, not to my family. You understand all my fears and pain. What's even funnier, you gave me my profession. No, please, no need to educate. I'm just a natural charm and good looking, and my smile is my secret strength. I am your leader, the clock is ticking louder. Give me chance not to slip away. What's now? Just look how I've been my truth. Well, my empire falls. I promise you all, I wanted only good. But you before my wounds won't ever let you down. I promise you all, I wanted only good. But you before my wounds won't ever let you down. Nocna Polska w Trójce, choć przed momentem było śpiewane po angielsku, Oxford Drama. Ten zespół też w składzie artystów na Great September Festival, który zdecydowanie poleca program trzeci od dziś w Łodzi i też no tak masowo na naszej antenie, proszę podsłuchiwać niezmiennie Trójki. Dobrze, Mariusz Nałęczny-Niewski cały czas gościem audycji. Dlaczego przestałeś śpiewać? Wiesz co, po prostu zacząłem grać w zespołach, w których byli wokaliści i śpiewając tam chórki jakoś realizowałem się, mam nadzieję, wystarczająco w tych sprawach. Wydawało mi się, że oni robią to na tyle dobrze, że ja już nie muszę tego robić, ale nie przestałem pisać tekstów i też tak myślę o tym utworze, który pojawi się za chwilę, bo nie da się ukryć, że no jakiś czas temu, całkiem niedawno, nazywam to już tak na swój rachunek, czasami mam nadzieję, słusznie już minionymi. Rzeczywistość sprowokowała mnie do napisania takiego tekstu do utworu, który początkowo był takim utworem zdecydowanie rock'n'rollowym w warstwie muzycznej i myślałem, że może napiszę też może bardziej rock'n'rollowy tekst, ale no rzeczywistość mnie sprowokowała i wyszło jak wyszło. Mariusz, ale ty piszesz do muzy? Tak, tak. Zawsze robię tak, że najpierw pojawia się muzyka, a potem zaczynam słyszeć melodię i do tych melodii układam teksty. A z tekstem to jest tak, że ci szybko idzie, czy musisz długo myśleć, czy na przykład po prostu to jest taki nagle potok? Raczej mam takie strzały, że zaczynam i wtedy błyskawicznie ten tekst się pojawia, bo potrafię zwlekać z napisaniem tekstu, ale jak już mam ten moment, który mnie w jakikolwiek sposób zainspiruje, to raczej szybko lawina piszę. No na szczęście jakoś to się układa w całości takie jak ten utwór, który pojawi się za moment, czyli niby nic. Nawet już teraz. Atawistyczny jęk, tłumiony lęk, ten dzwon, patetyczny ton, nowy wzór od to. Przedstawienie trwa, tłum zawyje, tłum tak ma, marne krwi proto. Niby nic i wszystko jest, niby dobrze, niby okej, a w duszy duszą robi się. Niby nic i wszystko jest, niby dobrze, okej, a wiesz, już wiesz, że nie. Moja krew. obecności Niemiec do II Republika Moja Krew. Do gościa Mariusz Nowicz-Nieniewski, grupa Revolver, teraz od lat przede wszystkim. Jak tworzysz, to krew pod i łzy, czy przeciwnie? Słuchaj, no staram się, żeby było miło, ale czasami jest. Tak? Czasami boli. Jeżeli przypomniał mi się niesamowity Republika. Koncert. No niesamowity. Ten jarociński koncert. Byłem tam i muszę powiedzieć, że to było coś to był triumf woli. To jak oni zostali potraktowani przez jarocińską publiczność wtedy, kiedy wyszli na scenę, byli uważani... Który to był rok? 1985. I oni już rok wcześniej mieli się pojawić, ale zdaje się, były takie protesty, bo Republika przez to, że była grana w stacjach radiowych, była kojarzona przez jarocińską publiczność jako zespół, no mówiąc wprost... Mainstreamowy? No mainstreamowy to byłby komplement, tak to powiem, że byłby kojarzony, no mówiąc wprost, z władzą, z państwem, że to jest jakiś rodzaj układu i no byli nietolerowani i wtedy wyszli na tą scenę i mówiąc wprost, leciały na nich wszystkie możliwe rzeczy, które można było sobie wyobrazić z klasycznymi pomidorami. Wtedy jeszcze mleko było w takich plastikowych torebkach i te torebki z mlekiem, maślanką leciały, a oni naprawdę twardo stali i grali i z każdym kolejnym numerem te złe reakcje się wyciszały. A ostatnim numerem wtedy, jaki zagrali, to? To była Moja krew i wprowadzili tę publiczność w absolutne osłupienie i ta publiczność, która ich na początku koncertu nie tolerowała, zaczęła żądać bisów, ale już nie wyszli. Skończyli Moją krwią i to było coś nieprawdopodobnego. To teraz jeszcze twój numer, Niby nic. Nie, sam na sam. Sam, na sam. No tym właśnie. Razem sam na sam. No właśnie, to trochę taki kolejny numer z tekstem sprowokowanym. Ja może tylko jeszcze przedstawię chłopaków, bo nie mówiłem do tej pory, kto w Rewolwerze w tych nagraniach ostatnio się pojawia. Marek Jakub Weigel śpiewa na basie i na gitarach też czasami. Wojtek Kuzyk na bębna gra. Marek Demniak, z którym grałem w Partizanie. No i tyle. I teraz a na gitarze? Posłuchajmy w takim razie. Sam na sam. Nagle wszystko przejść erozją, nie wiem, nie wiem, walcz o siebie. Kiedy pytasz, co się stało, że tak szybko to zmarniało, nie wiem, nie wiem, walcz o siebie. Ja sam ze sobą na sam, znów przepycham z do ścian, tyle ile się da. Trudne i przewrotne zdarzyć, wszystko może się zdarzyć, uwierz mi. Proste słowa, prosta prawda, znowu skaczą nam do gardła. Marzyć, walczyć trzeba dziś. Ja sam ze sobą na sam, znów przepycham z do ścian, tyle ile się da. Ja Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oto mężczyzna, 3,5 minuty do drugiej powoli będziemy się zbierać, więc śmiało można powiedzieć po tym utworze, no to ho, druga płyta przecież grupy Hej. Mariusz Nałęcz-Nieniewski, gościem dzisiejszej audycji. Proszę jakoś podsumować, skwitować, jakieś refleksje? No mam nadzieję, że podobały się te utwory, które wybrałem. Jakoś próbowałem przypomnieć sobie choćby o takim utworze jak Misie, czy o tym utworze, który zakończy. Tak na Misiu kończymy. Wspaniałe 2 godziny, jeśli o mnie chodzi. Jeżeli chodzi o to, co na antenie Trójki, po drugiej Wojtek Zawioła i jego lewitacja i takie zespoły, jak chociażby fantastyczne utwory, jeden z moich ulubionych, Train Porcupine Tree i Coma, i Pink Floyd, i wielu, wielu, i wiele, wiele więcej. No to my już dziękujemy. Cudownej nocy z programem trzecim życzymy. Z sesji I Ching. Kołysanka dla misiaku. Bliskość moich ust. ci dać trochę wiary w cud, póki możesz. Moje wino pij.